เป็นภาวะที่แจ่มใสสะอาดสว่างสงบละเอียดอ่อนประณีตลึกซึ้งซึ่งผู้ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำใจอยู่อย่างที่เรียกกันว่าปุถุชนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจแต่เข้าถึงเมื่อใดก็รู้เห็นประจักษ์แจ้งเองเมื่อนั้นดังคุณบทคือคำแสดงคุณลักษณะของนิพพานว่านิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับกาลเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเอาเข้ามาไว้อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนการที่ปุถุชนไม่สามารถนึกเห็นไม่อาจคิดให้เข้าใจภาวะของนิพพานได้นั้นเพราะธรรมดาของมนุษย์เมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์เองซึ่งสิ่งใดก็เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นเทียบคือเอาสัญญาที่มีอยู่แล้วมากำหนดแล้ววาดภาพขึ้นใหม่จากสัญญาต่างๆที่เอามากำหนดเทียบนั้นได้ตามสัญญาที่เป็นองค์ประกอบเหมือนอย่างคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักช้างเลยเมื่อมีใครพูดขึ้นแก่เขาว่าช้างเขาจะไม่รู้ไม่เข้าใจนึกอะไรต่างๆปรุสวาสแก่เขาหรืออาจจะนึกไปว่าผู้พูดกล่าวคำภาษาต่างประเทศคำหนึ่งหรืออาจจะนึกว่าผู้พูดเสียสติจึงกล่าวคำไร้ความหมายออกมาหรืออะไรต่างๆได้มากมายแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าผู้พูดกล่าวว่าฉันเห็นช้างผู้ฟังนั้นจะมีความเข้าใจขึ้นหน่อยหนึ่งว่าช้างเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เห็นได้ด้วยตาถ้าผู้พูดอธิบายต่อไปว่าช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโดยอาจจะนึกไปถึงสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ไม่จำกัดชนิดและขนาดตั้งแต่มดถึงไดโนเสาร์ตั้งแต่ปลาจักถึงปลาวาฬตั้งแต่ยุงถึงนกอินทรีเมื่อผู้พูดกล่าวต่อไปว่าช้างเป็นสัตว์บกเขาก็เข้าใจชัดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครั้นบอกว่าเป็นสัตว์ตัวโตเขาก็เห็นภาพจำกัดชัดเข้าอีกจากนั้นผู้พูดก็อาจบรรยายลักษณะของช้างเช่นใบหูโตตาเล็กมีงาสองข้างมีจมูกยาวเป็นงวงเป็นต้นผู้ฟังก็จะได้ภาพจำเพาะที่ชัดเจนในใจของเขามากขึ้นภาพนั้นอาจใกล้ของจริงก็ได้หรือห่างไกลไปมากมายชนิดที่ว่าถ้าเขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเป็นรูปวาดบนแผ่นกระดาษเราอาจได้รูปสัตว์ประหลาดเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งสำหรับนิยายโบราณเรื่องใหม่ก็ได้เพราะผู้ไม่รู้ไม่เห็นจริงนี่แหละมักใช้สัญญาต่างๆสร้างภาพได้วิจิตรพิสดารนักทั้งนี้ภาพในใจเขาจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นต่อความแม่นยำของสัญญาเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆที่ผู้เล่ายกขึ้นมาพูดฝ่ายหนึ่งและสัญญาที่ผู้ฟังเอามาประสานเป็นองค์ประกอบสร้างสัญญาใหม่อีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นว่าคำว่าเห็นก็ดีสัตว์ก็ดีบกตัวโตเป็นต้นก็ดีล้วนเป็นสัญญาที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่สิ่งที่นำมาบอกเล่าแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ฟังเคยรู้เห็นมีสัญญาอยู่ก่อนแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีลักษณะอาการใดที่จะเทียบกันได้เลย ผู้ฟังจะไม่มีทางนึกเห็นหรือเข้าใจได้ด้วยประการใดทั้งสิ้นเมื่อมีผู้สอบถามเทียบเคียงขึ้นคือผู้ฟังขอนำเอาสัญญาของตนออกมาต่อความรู้ใหม่ก็จะทำได้อย่างเดียวคือการปฏิเสธหรือผู้เล่าขืนพยายามจะชี้แจงด้วยสัญญาที่ผู้ฟังพอจะเอามาเทียบได้บ้างก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อการที่ผู้ฟังจะสร้างสัญญาผิดๆต่อสิ่งที่นำมาเล่านั้นถ้าผู้ฟังไม่สร้างสัญญาผิดก็อาจไปสู่สุดอีกทางหนึ่งคือปฏิเสธคำบอกของผู้เล่าโดยกล่าวหาว่าผู้เล่ากล่าวเท็จหลอกลวงสิ่งที่นำมาเล่านั้นไม่มีจริงแต่การที่ผู้ฟังจะปฏิเสธกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีจริงเพียงเพราะเหตุที่ตนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เหมือนกับสิ่งที่ตนเคยรู้จักและตนเองไม่อาจนึกเห็นหรือเข้าใจย่อมไม่เป็นการถูกต้องนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากสภาพทั้งหลายที่ปุถุชนรู้จักนอกเหนือออกไปจากการรับรู้ที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำเป็นภาวะที่เข้าถึงทันทีพร้อมกับการละกิเลสที่เคลือบคลุมใจหรือภาวะลักษณะต่างๆที่เป็นวิสัยของปุถุชนเหมือนเลื่อนฉากออกก็มองเห็นท้องฟ้านิพพานไม่มีลักษณะอาการเหมือนสิ่งใดที่ปุถุชนเคยรู้เคยเห็นปุถุชนจึงไม่อาจนึกเห็นหรือคิดเข้าใจได้แต่ว่าจะว่านิพพานไม่มีก็ไม่ถูกมีผู้กล่าวอุปมาบางอย่างไว้เพื่อให้ปุถุชนพอสำนึกได้ว่าสิ่งที่ตนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจไม่จำเป็นต้องไม่มีข้อเปรียบเทียบที่น่าฟังเรื่องหนึ่งคือเรื่องปลาไม่รู้จักบกมีความย่อของนิทานว่าปลากับเต่าเป็นเพื่อนสนิทกันปลาอยู่แต่ในน้ำรู้จักแต่เรื่องราวความเป็นไปในน้ำเต่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรู้จักทั้งบกทั้งน้ำวันหนึ่งเต่าไปเที่ยวบกมาแล้วลงในน้ำพบปลาก็เล่าให้ปลาฟังถึงความสดชื่นที่ได้ไปเดินเที่ยวบนผืนดินแห้งในท้องทุ่งโล่งที่ลมพัดผิวปลาฟังไปได้สักหน่อยไม่เข้าใจเลยอะไรกันนะที่ว่าเดินอะไรกันพื้นดินแห้งอะไรกันทุ่งโล่งอะไรกันลมพัดฉิวแม้แต่ความสดชื่นอย่างนั้นปลาก็ไม่รู้จักความสุขโดยปราศจากน้ำจะเป็นไปได้อย่างไรมีแต่จะตายแน่ๆปลาทนไม่ได้จึงขัดขึ้นและซักถามหาความเข้าใจเต่าเล่าและอธิบายด้วยศัพท์บกปลาซักถามด้วยศัพท์น้ำเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธปลาจะให้เต่าเล่าอธิบายด้วยศัพท์น้ำเต่าก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จะเทียบเอาอะไรมาเทียบในที่สุดปลาก็ลงข้อสรุปว่าเต่าโกหกเรื่องที่เล่าไม่จริงทั้งสิ้นเดินก็ไม่มีผืนดินแห้งก็ไม่มีทุ่งโล่งก็ไม่มีลมพัดฉิวตั้งตัวแล้วสดชื่นก็ไม่มีตามเรื่องนี้ความจริงปลาเป็นฝ่ายผิดสิ่งที่เต่าเล่ามีอยู่จริงแต่พ้นวิสัยแห่งความรู้ของปลาเพราะปลายังไม่เคยขึ้นไปอยู่บกจึงไม่เข้าใจจึงไม่อาจเข้าใจได้ข้อเทียบอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ทางอายตนะที่ต่างกันธรรมดาว่าความรู้ทางอายตนะคนละอย่าง ย่อมมีลักษณะอาการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่อาจเทียบกันได้รูปกับเสียงไม่มีอะไรเทียบกันได้เสียงกับกลิ่นไม่มีอะไรเทียบกันได้ดังนี้เป็นต้นสมมติว่าคนผู้หนึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เคยมีสัญญาเกี่ยวกับรูปย่อมไม่มีใครสามารถไปอธิบายสีเขียวสีแดงสีส้มสีชมพูหรือลักษณะอาการต่างๆของรูปให้เขาเข้าใจได้ด้วยความรู้จากสัญญาที่เขามีทางอายตนะอื่นๆไม่ว่าจะอธิบายว่ารูปนั้นดังเบาทุ้มแหลมเหม็นหอมเปรี้ยวหวานอย่างไรหรือถ้าใครไม่มีประสาทจมูกมาแต่กำเนิดใครจะอธิบายให้เขาเข้าใจเหม็นหอมกลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มกลิ่นมะลิได้อย่างไรเพราะคงจะต้องปฏิเสธคำว่าเขียวเหลืองแดงน้ำเงินหนักเบาอ้วนหอมดังเบาขมเค็มเป็นต้นที่เขาใช้ซักถามทั้งหมดยิ่งกว่านั้นมนุษย์มีอายตนะขั้นต้นสำหรับรับรู้ลักษณะอาการต่างๆของโลกที่เรียกว่าอารมณ์เพียง5อย่างถ้ามีแง่ของความรู้ที่นอกเหนือจากนั้นไปมนุษย์ย่อมไม่อาจรู้และแม้แต่5อย่างที่รู้ก็รู้ไปตามลักษณะอาการด้านต่างๆเท่านั้นการไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจของมนุษย์เพียงอย่างเดียวจึงยังไม่ใช่เครื่องชี้ขาดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก่อนที่จะทรงประกาศธรรมได้ทรงมีพุทธดำริว่าธรรมที่เราเข้าถึงแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นยากยังรู้ตามยากสงบประณีตตรรกะยังไม่ถึงคือไม่อยู่ในวิสัยของตรรกะละเอียดอ่อนเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงทราบและมีข้อความเป็นคาถาต่อไปว่าธรรมะเราเข้าถึงยากเวลานี้ไม่ควรประกาศธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำจะรู้เข้าใจง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะยอมไว้ถูกกองความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มจักไม่เห็นภาวะที่ทวนกระแสละเอียดอ่อนลึกซึ้งเห็นยากละเอียดยิ่งนักคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงปฏิจจสมุปบาทและนิพพานจะว่าอริยสัจ4ก็ได้ใจความเท่ากันแต่ถึงแม้จะยากอย่างนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามสั่งสอนชี้แจงอธิบายอย่างมากมายดังนั้นคำว่านิพพานเป็นสิ่งที่บุตุชนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจจึงควรมุ่งให้เป็นคำเตือนเสียมากกว่าคือเตือนว่าไม่ควรเอาแต่คิดสร้างภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู่จะเป็นเหตุที่สร้างสัญญาผิดๆขึ้นเสียเปล่าทางที่ดีคือหรือทางที่ถูกควรจะลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงเพื่อรู้เห็นประจักษ์ชัดกับตนเองเพราะถึงแม้ว่านิพพานนั้นเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นก็นึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจแต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้เข้าใจเข้าถึงได้เพียงแต่ว่ายากเท่านั้นเมื่อตกลงกันได้เช่นนี้แล้วก็อาจเปลี่ยนข้อความจากที่นิยมพูดกันว่านึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจหรือที่บางท่านถึงกับพูดว่าผ พูดไม่ได้บรรยายไม่ได้มาใช้ตามพุทธพจน์นี้ว่าเห็นได้ยากอย่างรู้ตามได้ยากในเมื่อนิพพานเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากอย่างรู้ตามได้ยากเมื่อยังไม่เห็นก็นึกไม่เห็นเมื่อยังเข้าไม่ถึงก็คิดไม่เข้าใจถ้อยคำที่จะใช้บอกตรงๆและสัญญาที่จะใช้กำหนดก็ไม่มีดังได้กล่าวมาเช่นนี้จึงน่าสังเกตว่าในการกล่าวถึงนิพพานท่านจะพูดอย่างไรหรือใช้ถ้อยคำอย่างไรตามที่ได้ประมวลพอจะสรุปวิธีพูดถึงหรืออธิบายนิพพานได้4อย่างคือ 1. แบบปฏิเสธคือให้ความหมายอันแสดงถึงการละการกำจัดการเพิกถอนภาวะไม่ดีไม่งามไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์ต่างๆตามที่มีอยู่ในวิสัยของฝ่ายวัตถะเช่นว่านิพพานคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะหรือนิพพานคือความดับแห่งภพหรือนิพพานคือความสิ้นตัณหาหรือจุดจบของทุกข์ดังนี้เป็นต้นหรือใช้คำเรียกอันแสดงภาวะที่ตรงข้ามกับภาวะฝ่ายวัตตะโดยตรงเช่นเป็นอสังขตะไม่ถูกปรุงแต่งอชระไม่แก่อมตะไม่ตายเป็นต้น 2. แบบไวยพจน์หรือเรียกตามคุณภาพคือนำเอาคำพูดบางคำที่ใช้พูดเข้าใจกันอยู่แล้วอันมีความหมายเกี่ยวกับภาวะที่สมบูรณ์หรือดีงามสูงสุดมาใช้เป็นคำเรียกนิพพานเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของนิพพานนั้นในบางแง่บางด้านเช่นสันตะคือสงบประณีตะคือประณีตสุทธิคือความบริสุทธิ์เขมะคือความเกษมเป็นต้น 3. แบบอุปมาถ้อยคำอุปมามักใช้บรรยายภาวะและลักษณะของผู้บรรลุนิพพานมากกว่าจะใช้บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรงเช่นเปรียบพระอรหันต์เหมือนโคนำฝูงที่ว่ายตัดกระแสน้ำข้ามถึงฝั่งแล้วเหมือนคนข้ามมหาสมุทรหรือห้วงน้ำใหญ่ที่มีอันตรายมากถึงฟากขึ้นยืนบนฝั่งแล้วจะว่าไปเกิดที่ไหนหรือจะว่าไม่เกิดเป็นต้นก็ไม่ถูกทั้งสิ้นเหมือนไฟดับไปเมื่อสิ้นเชื้ออย่างไรก็ตามคำเปรียบเทียบภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีอยู่บ้างเช่นว่านิพพานเป็นเหมือนภูมิภาคอันราบเรียบน่าเรื่นรมเหมือนฝั่งโน้นที่เกษมไม่มีภัยและเหมือนข่าวศาสตร์ที่เป็นจริงเป็นต้นที่ใช้เป็นคำเรียกเชิงเปรียบเทียบอยู่ในตัวก็หลายคำเช่นอาโรคยะแปลว่าความไม่มีโรคสุขภาพสมบูรณ์ทีปะแปลว่าเกาะที่พ้นภัยเลนะแปลว่าถ้ำที่กำบังไผ่เป็นต้นในสมัยคัมภีร์รุ่นต่อๆมาที่เป็นสาวกภาสิทธิ์ถึงกับเรียกเปรียบเทียบนิพพานเป็นเมืองไปก็มีดังคำว่าอุดมบุรีและนิพพานนครซึ่งได้กลายมาเป็นคำเทศนาโวหารและวรรณคดีโวหารในภาษาไทยว่าอมตะมหานครนฤพานบ้างเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานบ้างแต่คำหลังนี้ไม่จัดเข้าในบรรดาถ้อยคำที่ยอมรับว่าใช้แสดงภาวะของนิพพานได้4 แบบบรรยายภาวะโดยตรงแบบนี้มีน้อยแห่งแต่เป็นที่สนใจของนักศึกษานักค้นคว้ามากโดยเฉพาะผู้ถือพุทธธรรมอย่างเป็นปรัชญาและมีการตีความกันไปต่างๆทำให้เกิดข้อถกเถียงกันได้มากจะได้คัดมาให้ดูต่อไปทั้ง4แบบนี้ถ้าเป็นคำเรียกหรือคำแสดงคุณลักษณะบางทีท่านก็ใช้เสริมกันมาด้วยกันในข้อความเดียวกันหรือมาเป็นกลุ่มในที่นี้จะเอามาแสดงรวมๆกันไว้เท่าที่เห็นสมควรพอให้ผู้ศึกษาเห็นแนวและขอให้แยกแบบเอาเองแสดงตามลำดับภาษาอักษรบาลีก็ดูในหนังสือหน้า234มีอธิบายความหมายของคำบาลีอยู่มาก50ประมาณ50คำมีอากันหะอสุกกะคือไม่ดำไม่ขาวไม่จำกัดชั้นวรรณะไม่เป็นบุญเป็นบาปอากตะไม่มีใครสร้างอกินจนะไม่มีอะไรค้างใจไร้กังวลอกุโตภัยไม่มีภัยแต่ที่ไหนอัจจุตะไม่เคลื่อนไม่ต้องจากไปอัจฉริยะแปลว่าอัศจรรย์อัชระหรืออัชชระไม่แก่ไม่คร่ำคร่าอาชาตะไม่เกิดอนัตตะไม่โอนเอ็นไปไม่มีตัณหาอนันต์ไม่มีที่สุดอนาทานไม่มีการถือมั่นอนาปุระไม่มีอื่นอีกประเสริฐดีที่สุดอนาลัยไม่มีอาลัยไม่มีความติดอนาสวะไม่มีอาสวะอนิทัศนะไม่เห็นด้วยตาอนีติกะไม่มีสิ่งเป็นอันตรายอนุตตระไม่มีอะไรยิ่งกว่าคือยอดเยี่ยมอปโลติกิตะวงเล็บนะคือไม่ผุพังไม่เสื่อมสลายอพยะไม่มีภัยอมตะไม่ตายอโมสธรรมไม่เสื่อมสูญอภูตะไม่เคยมีไม่เคยเป็นหรือน่าอัศจรรย์อพยาธิไม่มีโรคเบียดเบียนอพยาปัจฉะไม่มีความเบียดเบียนอภูตะไม่กลายไปอสังกิริทะไม่เศร้าหมองอสังกุปปะไม่หวั่นไหวไม่โยคลอนอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่งอสังหิระไม่คลอนแคลนอโศกะไม่มีความโศกอโรคยะไม่มีโรคสุขภาพสมบูรณ์อิสริยะคืออิสรภาพความเป็นใหญ่ในตัวเขมะเกษมปลอดภัยตันหักขยะภาวะสิ้นตัณหาตานะเครื่องต้านทานที่คุ้มกันทีปะเกาะหรือที่พึ่งทุกขักขยะภาวะสิ้นทุกทุกทัสสะเห็นได้ยากทุวะยั่งยืนนิปุณะละเอียดอ่อนนิปันจะไม่มีกิเลสเครื่องเนิ่นช้าคือไม่มีปะปัญจะนิพพานความดับกิเลสและกองทุกข์นิพพุติความดับเข็นเย็นใจนิโรธความดับทุกข์บรมสัจความจริงอย่างยิ่งหรือสัจจะสูงสุดปณีตะประณีตปรมัตถะประโยชน์สูงสุดปรมะสุขบรมสุขสุขอย่างยิ่งปรายณะที่ไปข้างหน้าที่หมายปัสสัทธิค ความสงบระงับหรือสงบเงียบเยือกเย็นปาระสังหมายถึงที่อันปลอดภัยคือฝั่งมุตติความพ้นหรือหลุดรอดโมกขะความพ้นไปได้โยคะเขมะทำอันเกษมจากโยคะเลนะที่เร้นหรือที่กำบังภัยวิมุตติความหลุดพ้นเป็นอิสระวิโมกความหลุดพ้นวิราชะไม่มีทุรีวิราคะความจางคลายหายติดวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดสัจจะความจริงสันตะสงบหรือระงับสันติความสงบสรณะที่พึ่งที่ระลึกสิวะแสนเกษมสำราญสุทธิความบริสุทธิ์สะอาดสุทุตทัสสะความเห็นได้ยากยิ่งนักในคัมภีร์ชั้นอัตถกถาอธิบายและคัมภีร์ที่เป็นสาวกภาษิตเช่นนิเทศปฏิสัมภิทามัคเถรคาถาเถรีคาถาอัปทานเหล่านี้ตลอดมาจนถึงคัมภีร์รุ่นหลังๆเช่นอภิธานัปปทีปิกายังกล่าวถึงหรือจัดคำเข้ามาแสดงความหมายของนิพพานอีกเป็นอันมากเช่นอัคคละไม่รู้จักสิ้นคือไม่พินาศอัคคลิตะไม่พลั้งพลาดอัจจละไม่หวั่นไหวอนาลัมมณะไม่ต้องอาศัยสิ่งยึดหน่วงอนุปาทะความไม่เกิดอัปวัคคะปราศจากสังขารพ้นสิ้นเชิงอมรณะไม่ตายอรูปะไร้รูปไม่มีส่วนเสื่อมสันฐานอสัปปะไม่มีข้าศึกอสัมภาทะไม่คับแคบไม่คล้องขัดกเวระไม่กลัวละคนสมบูรณ์ในตัวไกลวันนิจจะเที่ยงแน่นอนเอรุปตาปะไม่มีความเดือดร้อนปฏิปัสสธิความสงบรำงับเยือกเย็นปะทะที่พึงถึงหรือจุดหมายกระภาวะตรงข้ามภาวะยอดยิ่งปริโยสารจุดสุดท้ายจุดหมายปะหานะการละกิเลสมูปะสมะความเข้าไปสงบวิวัตภาวะพ้นวัตตะปราศจากวัตตะบรรดาคำทั้งหมดนี้บางคำก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะใช้เป็นคำแทนหรือคำแสดงอัตของนิพพานอยู่เสมอเช่นอสังขปะนิโรธวิมุตติวิราคะสันติหรือสันตะเป็นต้นแต่อีกหลายคำมีที่ใช้น้อยหรือเกินบางคำมีที่ใช้แห่งเดียวบางคำใช้บ้างสองสามแห่งจึงไม่ควรถือเป็นสำคัญนักนำมาลงไว้เพียงเพื่อประกอบความรู้เพราะอาจช่วยเป็นแนวความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างแม้คำแปลที่ให้ไว้ก็พอให้จับความหมายได้บ้างเท่านั้นไม่อาจให้อรรถรสลึกซึ้งสมบูรณ์เพราะขาดข้อความแวดล้อมที่จะช่วยเสริมความเข้าใจและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลายศัพท์เป็นคำพูดที่คุ้นหูคุ้นปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถิ่นฐานหรือชุมชนนั้นๆเกี่ยวด้วยสิ่งที่เขานิยมหรือลัทธิศาสนาที่เขาเชื่อถือซึ่งเมื่อกล่าวขึ้นมาชนพวกนั้นย่อมทราบซึ้งเป็นอย่างดีบางทีพระพุทธเจ้าทรงนำเอาคำนั้นๆมาใช้เรียกนิพพานเพียงเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงความคิดกับคนเหล่านั้นแล้วจึงนำเอาความหมายใหม่ตามแนวพุทธธรรมใส่เข้าไปแทนคำเช่นนี้ คนที่นอกยุคสมัยนอกถิ่นฐานชุมชนนั้นย่อมไม่อาจซึมซาบในความหมายเดิมได้โดยสมบูรณ์คำแปลตามรูปศัพท์อย่างที่ให้ไว้ข้างบนนั้นคงจะช่วยความเข้าใจได้เพียงเล็กน้อยส่วนข้อความแบบบรรยายภาวะโดยตรงซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งจะยกมาประกอบการพิจารณา 1. เรื่องหนึ่งว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงแปลงพระอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอายตนะที่ไม่มีปฐวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวาโยไม่มีอากาสานัญจะยตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างเราไม่กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมาการไปการหยุดอยู่การจุติการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัยวงเล็บแต่ก็ไม่เป็นไปทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดหน่วงนั่นแหละคือจุดจบของทุกข์ 2. อีกคราวหนึ่งทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานเป็นคาถาว่าธรรมดาว่าอนัตตะคือภาวะที่ไม่โน้มไปหาพบคือไม่มีตัณหาได้แก่นิพพานเป็นของเห็นได้ยากสัจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายเลยชำระตัณหาได้แล้วเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสัจจะย่อมไม่มีอะไรค้างใจเลยคือไม่มีอะไรที่จะติดใจกังวล 3. อีกคราวหนึ่งทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นกันและได้เปล่งพระอุทานว่ามีอยู่นะมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายไม่เกิดคืออชาตะไม่เป็นคืออภูตะไม่ถูกสร้างคืออกตะไม่ถูกปรุงแต่งคืออสังขตะหากว่าไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งจะมิได้มีแล้วไซการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุที่มีไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้ 4. อีกคราวหนึ่งทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ายังอิงอยู่จึงมีการสั่นไหวไม่อิงแล้วก็ไม่มีการสั่นไหวเมื่อการสั่นไหวไม่มีก็นิ่งสนิทเมื่อนิ่งสนิทก็ไม่มีการโอนเอ็นเมื่อไม่มีการโอนเอ็นก็ไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีที่พบนี้ไม่มีที่พบโน้นไม่มีในระหว่างพบทั้งสองนั่นแหละคือจุดจบของทุกข์ข้อ 5อีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขความเห็นของพราหมณ์โบราณเรียกว่าทรมานพระพรหมตามความย่อว่าคราวหนึ่งพระพรหมนามว่าภักกะเกิดมีความเห็นอันชั่วร้ายขึ้นว่า คลมสถานะนี้เที่ยงยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปสมบูรณ์ในตัวไม่มีทางล่วงลับไปเลยคลมสนะสถานะนี้แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติและไม่อุบัติและที่รอดพ้นเหนือขึ้นไปนอกจากพรหมสถานะนี้หามีไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของพรหมนั้นจึงเสด็จไปบอกแก่พระพรหมว่าพระพรหมตกอยู่ในอวิชชาเสียแล้วพระพรหมตกอยู่ในอวิชชาเสียแล้วจึงกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยืนเลยว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่คงอยู่ตลอดไปว่าคงอยู่ตลอดไปเป็นต้นและที่รอดพ้นอื่นที่เหนือกว่ามีอยู่ก็กลับกล่าวว่าไม่มีที่รอดพ้นอื่นที่เหนือกว่าครั้งนั้นมารได้เข้างำพรหมบริวารตนหนึ่งกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่านี่นะภิกษุนี่นะภิกษุท่านอย่าก้าวร้าวพระพรหมนี้ท่านอย่าก้าวร้าวพระพรหมนี้เพราะว่าท่านพระพรหมนี้แหละคือท่านเท้ามหาพรหมองค์พระผู้เป็นเจ้าคืออภิภูที่ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นผู้มองเห็นหมดสิ้นยังสรรพสัตว์ให้อยู่ในอำนาจเป็นอิสวรเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้บันดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรรโลกเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นพระบิดาของเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปเป็นต้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามมารเสียมีความตอนท้ายว่าพระพรหมและบริษัทบริวารของพระพรหมทั้งหมดอยู่ในกำมือของท่านผู้อยู่ในอำนาจของท่านแต่เราหาได้อยู่ในกำมือของท่านหาได้อยู่ในอำนาจของท่านไม่เมื่อพระพรหมยืนยันว่าข้าพเจ้ากล่าวสิ่งที่เที่ยงแท้ทีเดียวว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนทีเดียวว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่คงทนอยู่ตลอดไปแท้ทีเดียวว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกให้พระพรหมทราบว่าพระพรหมยังไม่รู้ยังมองไม่เห็นอะไรอะไรที่เหนือกว่าพรหมนั้นอีกหลายอย่างแต่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นรวมทั้งภาวะที่พึงรู้ได้คือวิญญาณมองด้วยตาไม่เห็นคืออนิทัศนะเป็นอนันต์สว่างแจ้งทั่วทั้งหมดคือสัพพโตปัพพะซึ่งภาวะปฐวีแห่งปฐวีเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะอาโปแห่งอาโปภาวะเตโชแห่งเตโชภาวะวาโยแห่งวาโยเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลายภาวะเทพแห่งเทพทั้งหลายภาวะประชาบดีแห่งประชาบดีภาวะพรหมแห่งพระพรหมภาวะอาภัสระแห่งอาภัสระพรหมทั้งหลายภาวะสุภกินนะฮะแห่งสุภกินนะฮะพรหมทั้งหลายภาวะเวหัพพละแห่งเวหัพพละพรหมทั้งหลายเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกลุ่มไม่ได้สัพพภาวะแห่งสัพพสิ่งเกาะกลุ่มไม่ได้ครั้นพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้วพระพรหมจึงกล่าวว่าเอาละทีนี้เราจะหายตัวไปจากท่านละแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระพรหมก็หายตัวไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์จะหายตัวบ้างแล้วหายพระองค์ไปตรัสให้พรหมและบริวารบริษัทบริวารได้ยินแต่พระสุรเสียงว่าเราเห็นภัยในภพและมองเห็นภพของประดาผู้แสวงหาวิภพเราจึงไม่พร่ำถึงภพอะไรๆและไม่ยึดติดนันทิคือภวะตัณหาข้อ6อีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ง ที่ยวไปทุกหนทุกแห่งจนถึงพรหมโลกเพื่อหาผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับที่ธาตุสี่ดับหมดไม่มีเหลือไม่ได้คำตอบในที่สุดต้องกลับมาทูลถามพระพุทธเจ้าความย่อว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าที่ไหนหนอมหาพูดสี่เหล่านี้กล่าวคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมดับไปไม่เหลือเลยเธอจึงเข้าสมาธิแล้วไปหาหมู่เทพยดาเริ่มแต่ชั้นจาตุกะมหาราชิกาเป็นต้นไปถามปัญหาข้อนั้นเทวดาต่างก็ไม่รู้และขอให้เธอไปถามเทพชั้นสูงต่อกันขึ้นไปตามลำดับจนถึงพรหมโลกพรหมทั้งหลายบอกเธอว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีท้าวมหาพรหมองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งคงจะทราบพระภิกษุนั้นจึงถามว่าเวลานี้ท้าวมหาพรหมนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพรหมทั้งหลายก็ตอบว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามหาพรหมอยู่ที่ไหนหรือทิศทางใดแต่จะมีนิมิตให้เห็นเกิดมีแสงสว่างปรากฏโอภาสขึ้นพระพรหมจักสำแดงพระองค์เองการเกิดมีแสงสว่างและปรากฏโอภาสนั่นแหละเป็นบุพนิมิตของการที่พระพรหมจะสำแดงพระองค์และต่อมามหาพรหมก็ได้สำแดงพระองค์แก่ภิกษุนั้นครั้นแล้วภิกษุนั้นก็เข้าไปถามปัญหานั้นกับมหาพรหมมหาพรหมแทนที่จะตอบคำถามกลับตรัสว่าเราคือพระพรหมท้าวมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ได้ผู้มองเห็นหมดสิ้นยังสรรพสัตว์ให้อยู่ในอำนาจเป็นอิศวรเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรรโลกเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นพระบิดาของเหล่าสัตว์ทั้งที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปพระภิกษุนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมท้าวมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นแต่ถามท่านว่ามหาพูดสี่ดับไม่เหลือณที่ไหนพระพรหมก็ตรัสอย่างเดิมอีกว่าพระองค์เป็นมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าภิกษุนั้นก็ถามอีกถึงสามครั้งพระพรหมจึงจับแขนภิกษุนั้นพาหลบออกไปข้างหนึ่งแล้วบอกเธอว่านี่แน่ท่านภิกษุพวกพรหมเทพเหล่านี้ย่อมรู้จักข้าพเจ้าว่าอะไรอะไรที่พระพรหมไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่แจ้งประจักษ์ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ตอบปัญหาต่อหน้าพวกพรหมเทพเหล่านั้นนี่แน่ภิกษุข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามหาพูดสี่ดับไม่เหลือณที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทำผิดพลาดของท่านเองที่ละพระผู้มีพระภาคมาเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหานี้ในภายนอกนิมนต์ท่านกลับไปเถิดจงเข้าไปทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคและยึดพึงถือตามที่พระองค์ตอบให้ในที่สุดที่สุดนั้นจึงมาทูลถามปัญหานั้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสตอบว่าไม่ควรถามว่ามหาพูดสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมดับไม่เหลือณที่ใดแต่ควรถามว่าอาโปปฐวีเตโชและวายโยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ใดยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ไหนนามและรูปย่ำดับหมดไม่มีเหลือณที่ไหนและมีคำตอบดังนี้ภาวะที่พึงรู้ได้คือวิญญาณมองด้วยตาไม่เห็นอนิทัศนะเป็นอนันต์เข้าถึงได้ทุกด้านคือสัพพโตปะภะที่นี้ อาโปปฐวีเตโชและวาโยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี้ยาวสั้นละเอียดหยาบงามไม่งามก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี้นามและรูปดับไปหมดไม่เหลือเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับที่นี้ในที่นี้นอกเหนือจากข้อความที่บรรยายภาวะนิพพานแล้วได้นำเอานิพพานที่เป็นเหตุการณ์แวดล้อมมาเล่าไว้ย่อๆด้วยเพราะเรื่องแวดล้อมอาจเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่จะช่วยทำความเข้าใจได้ด้วยอย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีพื้นความรู้ทางธรรมอยู่แล้วหรือตรัสกับพระพรหมที่เป็นเจ้าทิฏฐิเจ้าทฤษฎีผู้ศึกษาบางท่านอาจตีความต่อไปอีกว่าสองเรื่องท้ายเป็นการแสดงคำสอนทางพุทธศาสนาพร้อมไปกับกำราบความเชื่อถือในศาสนาความโดยวิธีบุคลาธิฐานความละเอียดเหล่านี้จะไม่วิจารณ์ในที่นี้แต่พึงทราบว่าข้อความบรรยายภาวะของนิพพานเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการตีความไปต่างๆและมีการถกเถียงหาเหตุผลมาแสดงแยกความเห็นกันไปที่เป็นเช่นนี้เพราะตีความและคิดเหตุผลวาดภาพกันไปในสิ่งที่นึกไม่เห็นแต่ต้องปฏิบัติให้รู้เองดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือการแปลความหมายคำบาลีบางคำเป็นเหตุให้ตีความหมายแตกต่างไปคนละทางเช่นคำว่าอายตนะในเรื่องที่หนึ่งบางท่านถือตามคำแปลที่ว่าแดนแล้วตีความหมายเป็นถิ่นฐานหรือสถานที่บางท่านว่าหมายถึงมิติอีกอย่างหนึ่งคำว่าวิญญาณคำแรกในเรื่องที่5และ6